วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน8เหลืออีกวันพระหน้าก็เราก็จะเข้าพรรษากันนะวันอาสาฬหะเข้าพรรษาวันที่20เป็นเข้าพรรษาทีนี้ก็อยู่เป็นที่เป็นทางคือเป็นฤดูฝนอันนี้จำพรรษาคำจำพรรษาเรียกสังคัมปันเตปาวาเลปาวาเลมิสิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวาทันตุมังอัญญสัมมันโตอนุกัมปังอุปปะอุปทายะคือมาตะเหม็งนี่หมายว่ามาผูกมัดจิตใจไว้ในสามเดือนเราจะไม่ไปพักแรมที่ไหนนอกจากกิจจำเป็นพระเจ้าก็ทรงอนุญาตกัสสหะไปในกิจจำเป็นของสงฆ์ฉะนั้นอีกวันพระหนึ่งก็ต้องเตรียมตัวความสะอาดทำมาเรียบร้อยในสำนักในวัดต่างๆเพื่อจะจำพรรษาเข้าพรรษาทุกปีไม่ว่าวัดไม่ว่าสำนักสงฆ์ต้องมีการทำความสะอาดเรียบร้อยเตรียมตัวเข้าพรรษาแล้วทำไมพระเจ้าจึงให้จำพรรษาเพราะว่าถึงฤดูฝนไปไหนมาลำบากงั้นถึง3เดือนไตรมาสเนี่ยเราจำพรรษามีเวลาการศึกษาธรรมวินัยบ้างปฏิบัติธรรมะบ้างดังนั้นวันนี้เป็นวัน8ขึ้น8ค่ำเดือน8หลวงพ่อจะพูดในเรื่องของนามรูปให้ชัดเจนอีกหน่อยหนึ่งเตือนพวกเราให้เข้าใจในตัวเราหลวงพ่อพูดมาบ่อยๆข้าสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกนามรูปรวมแล้วเหมือนกันแต่ว่าเขาย่นลงคือรูปกับนามให้เข้าใจคำว่ารูปที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเหมือนกันรูปมันเป็นรูปของมันอยู่อย่างตั้งศีรษะถึงเท้านี่รูปกายไม่ใช่รูปอะแต่ถูกกระทบมาภายในมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาลูกต่อลูกกระทบเกิดความรู้สึกขึ้นมาเหมือนกับผลไม้มีเนื้อต้องมีรสนี่เป็นกฎธรรมชาติแยกกันไม่ได้ไม่ว่ารสขมหรือรสหวานถ้านักปฏิบัติวิปัสสนาต้องให้เข้าใจนามรูปเพื่อเอานามรูปน่ะเป็นอารมณ์นี่วิปัสสนาทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งครอบงำเราอยู่ฉะนั้นเขาจะมองว่าธาตุขันธ์ขันธ์ห้าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมเข้าเลยขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มีอายตนะหกอีกรวมในรูปกายแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้อายตนะหกย่นลงคือรูปกับนาม นี่เขาย่นละเห็นนั้นเราต้องศึกษาในด้านวิปัสสนาธุระอย่างตาเนี่ยหน้าที่มันคือรู้ลูกหูมีหน้าที่รู้เสียงกลิ่นมีหน้าที่รู้จมูกจมูกรู้รสรู้กลิ่นรู้ลมเข้าหายใจเข้าออกปากรู้รสแล้วรู้พูดเราจะพูดออกไปแล้วรู้เสียงเรื่องราวต่างๆพูดออกไปก็เป็นรู้คนงามเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายเราไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเมื่อกระทบจะรู้รู้นึกขึ้นนามเนี่ยให้รู้ว่ารูปนามภายนอกกระทบมามันก็รูปนามแม้แต่ตัวเราเองก็รูปอย่างแขนเราสัมผัสกันเราก็รู้ก็รูปนามเหมือนกันอย่างหลวงพ่อพูดไปนี่พวกผู้คุณเจ้าหรือแม่ชีบอกอุบาสกอุบาสิกาฟังก็รูปนามเหมือนกันหลวงพ่อพูดก็รูปนามแม่หลวงพ่อพูดมาบ่อยๆเปลือกกับผีกันเปลือกก็สมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันครอบงำกับผีคือนามรูปแก่นคือความว่างว่างจากนามรูปว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากนามรูปนั่นคือแก่นผู้ตามปริยัติเขาเรานิพพานเป็นอสังขตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่มีวันไม่มีคืนเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญสว่างสะอาดสว่างสงบนี่แก่นี่หัวใจพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้เขาเรียกวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติบัญญัติและสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวิมุตติจากนามรูปหรือขันธ์ 5เป็นขันธวิมุตติหลุดพ้นไปเนี่ยสังกัตตังนี่พูดในหนึ่งเรียกว่าพระคินาศกผู้โยจกพรหมจรรย์มันมีแก่มีเจ็บมีตายมีแต่ความว่างเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าเจตสิกของพระนิพพานทีนี้เรามาปฏิบัติเราต้องรู้ตรงนี้ศึกษาตรงนี้ของแท้ในนั้นพุทธเจ้าท่านเตือนสาวกทั้งหลายว่าที่ว่ารูปเที่ยงไหมจักขุเที่ยงไหมเสียงเที่ยงไหมโสตะเที่ยงไหมเราสาวกว่ามันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงตามไปทำไมผู้ที่ยังมีความรู้สึกตัวนี้ชัดที่สุดเพราะนั้นมันการที่เราหลงในรูปเนี่ยมันมีสองลักษณะสว่างกับมืดเขาเรียกว่าสีแสงอย่างเราหลับตาจะไม่เห็นเลยรูปเราก็ไม่เห็นรูปงอกก็ไม่เห็นมืดมีแต่ความมืด ี้เมื่อถึงคราวกลางคืนมืดมองไปไหนมันดิมืดไม่เห็นสายตาก็ไม่เห็นนอกจากส่องไฟฉายหรือมีแสงสว่างที่จะเห็นอะไรเป็นอะไรอันนี้ควรไม่เที่ยงแล้วเนี่ยนี่พระเจ้าตัดตรงนี้ให้ท้าวบอกท่านก็บอกมันไม่เที่ยงตรงนี้เองเมื่อสว่างมาเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วตามมาทำไมคนเดินไปเดินมาไปแล้วก็ตามเขาไปไม่ว่ารถไม่ว่าอะไรของที่ป่าทางจิตเราไปคล้องแวะซะแล้วเลยกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยตัวนี้ต่างหากฉะนั้นหลวงพ่อเคยเตือนอยู่เราหลับตาไม่เห็นมืดรูปเราก็ไม่เห็นมืดย้อนมาดูลมหายใจเขาสาเนื้อมันติดแล้วนี้เราจะเห็นละเห็นลมลมเข้ากับความรู้สึกสัมผัสกันจริงลมมันก็ว่างของมันอยู่ความรู้สึกมันก็ว่างของมันอยู่ถ้าเรารู้ว่ามันรู้สึกคือรูปนามแล้วมันว่างเราก็เอาอารมณ์ว่างเป็นนิพพานอารมณ์นิพพานในชั่วขณะเรานั่งหลับตาเราก็ได้อารมณ์นิพพานละทิ้งรูปทิ้งนามไปละถ้าความละเอียดมันไม่พอเราก็เอาหยาบไปก่อนฝึกไปอย่างนี้เรื่อยไปทิ้งรูปทิ้งนามอารมณ์นิพพานเจตสิกนิพพานขึ้นมาว่างว่างไปอันนี้เราลืมตาแล้วก็ต้องใช้กำหนดอีกใช้สติอ๋อนี่รูปภายนอกลืมตาจึงเห็นเราไม่ใส่ใจมันอย่าไปคล้องมันรู้ลูกทุกอย่างผ่านไปผ่านมาหลับตาเห็นลืมตาจึงเห็นแล้วมันหลงในแสงสว่างตาเราเห็นก็คือความว่างถ้าเราปฏิบัติตามทวารของเราหูเกิดดับว่างเปล่าเสียงเรื่องราวต่างๆมันก็ตัดทิ้งสมมุติบัญญัติตัวรวมนามรูปหรือสัตว์บุคคลตัวตนเราก็มันทิ้งหมดถ้าอารมณ์ว่างว่างไปเขาจะด่าเขาจะชมมันก็ว่างมันไม่ติดแล้วไม่ติดทั้งสองทางไม่คล้องแวะแล้วก็พ้นจากกองทุกข์พ้นจากอุปาทานขันธ์ไปจมูกเรามันก็มีลมข้าวลมออกมาอาหารการกินกินเข้าไปในปากแล้วก็รู้รสอะไรแล้วก็รู้เคี้ยวอยู่แล้วก็รู้มันก็เป็นนามครับอาหารกินไปก็เป็นรู้ขยับขยื่นมันก็เป็นรู้เคี้ยวไปอะไรไปมีแต่รู้กับนามถ้ามีรู้กับนามเรื่อยๆไปมันก็จะทิ้งไปถูกความว่างเหมือนกันไปได้เย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไหนอยู่ต่างประเทศในประเทศหรือในจังหวัดไหนมันก็มีกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเหมือนกันมีรูปกับนามเหมือนกันแม้แต่ลงสบงทรงจีวรห่มผ้าใส่เสื้อผ้ามันก็กระทบอยู่มันก็รูปกับนามแต่เราใช้สติกำหนดพิจารณามันไม่ว่าจะเป็นสงน้ำแล้วใช้สติกำหนดแล้วก็ลดเราหัวเราลงไปมันก็เย็นก็ลูกปนามไม่ว่าจะขยับขยื่นรูปนามกระทบดินเดินอะไรมันก็ลูกปนามถ้าเอารูปนามเป็นอารมณ์เราเข้าสูงต่อเนื่องไปเลยเรียกว่าอนาคามีรอขั้นเดียวหรือมันต่อเนื่องไปจริงๆอาจจะเข้าอรหัตมรรค ถ้าทิ้งนามรูปเมื่อไหร่ก็อาราตผลจะเกิดทันทีเลยว่างว่างไปทั่วโลกว่างจากสมมุติบัญญัติสัตว์บุคคลตัวตนเราค่ะว่างจากนามรูปหมดไม่มีวันไม่มีคืนเลยนี่เราต้องศึกษาด้านนามรูปด้านวิปัสสนาสมาธิเราก็ทำนั่งหลับตาเราก็ไม่เห็นภาวนาว่าเห็นรูปกระทบความรู้สึกอยู่เราเอานามรูปพิจารณาเข้าออกเข้าออกเห็นนั้นพุทธเจ้าว่าเข้าสั้นก็ให้รู้เข้ายาวก็ให้รู้ให้รู้สั้นรู้ยาวรู้เข้ารู้ออกเช่นนี้จะเห็นจนปัญญามันเห็นว่ามันไม่มีอะไรสัตว์บุคคลก็ไม่มีอยู่ในนั้นตัวตนก็ไม่มีนั่นเห็นไตรลักษณ์ของมันเข้าออกเป็นอนิจจังแล้วมาเห็นหน้าตาว่างเปล่าเห็นนามรูปว่างเปล่าเพราะว่างไปแล้วมันจะเห็นสุญญากาศศูนย์สัตว์บุคคลไม่มีศูนย์ธรรมนี่คือนามรูปนี่ว่างเปล่ามันมีใครก็รู้เท่าเรารู้ตัวเราเองก็เรียกว่าปัจจตังเขารู้เหมือนกันอาจจะรู้ผิดรู้ถูกเขาดูภายนอกดูด้วยตาเนื้อไม่เห็นหรอกเรารู้ตัวเราแน่นอนโลกทางโลกนี้เห็นมีจะเกิดขึ้นตั้งระดับไปตัวนี้ตัวพุทธะสภาวะธรรมนี่ก็เรียกว่าพุทธะสภาวะรหัสตัวนี้เดินจงกรมเดินนั่งยืนเดินนอนดูตัวนี้เมื่อพุทธาสภาวะมีแต่สภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งระดับไปไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายแม้แต่ความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมันมีเกิดขึ้นตั้งระดับไปเพราะนั้นพุทธเจ้านักปฏิบัติท่านจึงเตือนสาวกทั้งหลายดูก่อนพวกเธอทั้งหลายเธอจงเอากายเป็นครูหายังให้จิตอยู่อันนี้บางคนตีไม่แตกคุ้มไม่ออกจิตคือสติให้สติควบคุมความรู้สึกอยู่ความรู้สึกนั้นเป็นจิตวิญญาณเป็นจิตที่เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แล้วแต่ภพภูมิคือการกระทำมันจำแนกไปในนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่ากรรมฐานมันก็กรรมนั่นเอาสายกายกับใจนี้เป็นอารมณ์นามรูปนั่งยืนเดินนอนอยู่ไปตลอดเพราะนั้นเราพุทธเจ้าจึงว่าจึงเตือนสาวกทั้งหลายเธอจงทำไม่ความไม่ประมาทตอนปัจฉิมโอวาทประโยชน์ตนเอาตัวเราก่อนปฏิบัติตัวเราซะก่อนถ้าเจนจบเมื่อไหร่จึงประโยชน์ท่านจึงสมบูรณ์คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทที่นี้ก็หมายว่าเอาสติเอาจิตนั่นแหละควบคุมความรู้สึกกายใจเราทุกอิริยาบถจะนั่งยืนเดินนอนผู้เหยียดอะไรก็แล้วแต่อิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่ควบคุมไปไอ้ความรู้สึกมันก็จะห้องห่อเหี่ยวไปความเป็นขันธมารแล้วมันก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความโลภความโกรธความหลง พอรู้สึกมันไม่เป็นรักมันก็เฉยๆของมันโลภโกรธมันก็เฉยของมันแต่ตัวรู้สึกอะตัวโมหะตัวขันธมารเป็นหัวหน้าหรือนามรูปดังนั้นถ้าเราเอานี้เป็นอารมณ์ไปสมาธิเราก็แก่กล้าขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนเราเรียนหนังสือจนจบฉลาดในอักขระฉลาดในพยัญชนะเหมือนกันไม่ว่าจะทำในกิจการต่างๆมันต่อไปก็ชำนาญปัญญาแหลมคมมันก็สามารถจะทำลายนามรูปหรือขันธ์5ขันธ์5มันก็มีอะไรรูปเวทนารูปกองหนึ่งเวทนากองหนึ่งสัญญากองหนึ่งสังขารกองหนึ่งวิญญาณกอง5กองไอ้รูปมันก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือเป็นนามย่นลงคือรูปกับนามเวทนามันก็มีของมันอยู่ถูกทุกข์เฉยๆมีของมันอยู่สัญญามันก็มีของมันอยู่สัญญามันก็จากมาจากตัวรู้อีกทีหนึ่งสังขารปรุงแต่งจิตมันก็มาจากตัวรู้อีกทีหนึ่งนั่นรู้นั่นเป็นประธานพูดตามปริยัติอริยสัจสี่ก็เรียกว่าตัวสมุทัยทุกสมุทัยมีโลดมากเหมือนไฟมีไฟย่อมมีความร้อนเหมือนนั้นพระอาชาชีจริงตอบพระสารีบุตรว่าทำทั้งหลายคือเตเมื่อเหตุดับผลก็ดับนี่มันไงทำลายความรู้สึกได้ผลทั้งหลายก็ดับความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอัตตาตัวตนก็ไม่มีโลกสามก็ไม่มีอุปทานอะไรก็ไม่มีก็ว่าจบเขาเรียกโลกสามละโลกสามได้โลกโกนลงเห็นนั้นเรานักปฏิบัติแล้วต้องถูกกระทบเวลานอนหลับนิวรณ์เข้าครอบงำหมดความรู้สึกนั่นแหละตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งตอนนี้หลวงพ่อเน้นหนักบ่อยๆเยอะมากเขาไม่ค่อยเข้าใจกันอาจารย์ต่างๆทำไม่ค่อยใส่เน้นหนักในด้านนี้ปล่อยไปตามยถากรรมนี่คือสัจธรรมนั่นมีคำโบราณว่าคนนอนหลับเหมือนคนตายคนตายเหมือนคนนอนหลับจริงคนเจริญมรณสติจะรู้เลยถ้าได้มรณสติเออนอนหลับมันสุขจริงจริงนะครับไปปลุกไปตื่นมาฉันจะโกรธนะเวลานอนหลับมีเยอะเขาเขียนในเมนเขาเรียกว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีมีไม่พ้นนี่ก็เหมือนกันทีนี้การเราพิจารณารูปกายเราเนี่ยมันเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีตายวันตายคืนไปไม่มีใครเห็นเล็กจนโตมาไม่อยู่ไปของมันเรื่อยนั้นรูปกายนี้ไม่มีทางจะกลับไหลเปินเหมือนกระแสน้ำแต่จิตใจนี่มันกลับได้ถ้ามาเจอของจริงเข้าอะไรควรกลับจะไปโน่นไปนี่เอ๊ะกูจะไม่ไปซะแล้วเจอต้องการเอาธรรมะก็ต้องไม่ไปมีจิตกลับละเขาเรียกตายตายทั่วไป เกิดตัวอยู่เหมือนนั่นแหละนี่จิตมันกลับได้ก็ต้องไม่ไปถ้าไปถือโอกาสว่าพรุ่งนี้เราอยู่หรือตายเป็นผู้ประมาททีนี้เราไม่ไปแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติธรรมนี่พระเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทประโยชน์ตนเสียก่อนเราสมบูรณ์เรียบร้อยจึงประโยชน์ท่านมันจึงสมบูรณ์เพราะนั้นทุกอย่างรอบตัวเรานี่สำคัญถ้าเราไม่ควบคุมไว้เนี่ยมันจะกระทบมามันจะตามเข้าไปตามภายนอกถ้าเราควบคุมแล้วเราจะรู้ตัวเราจิตขัดเครื่องขัดเครื่องหรือไม่ขัดเครื่องอะไรเรารู้ทุกเกิดขึ้นอยู่เวทนามันมีของมันอยู่ทุกขเวทนาเบคาเวทนาแต่เราไม่ใส่ใจมันก็อยู่ของมันเรื่องของมันเหมือนน้ำกับน้ำมันกาดขวดเดียวจะคนละขั้นไม่ใช่ข้ามันเหนือมันสัญญาเราทำให้เหนือมันเป็นเรื่องของมันสำคัญมันไม่เอาอย่างนั้นสิมันจะเอาเราเข้าไปมันจะเกิดทุกเวทนาขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเราติดสมมุติบัญญัติเข้าไปแล้วถ้าเราเอานามมาโลภเป็นอารมณ์มันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่เบากระทบมามันก็อาศัยนามมาโลภเป็นอารมณ์ไม่หลงในสิ่งสมมุติสัตว์บุคคลมันก็เฉยๆเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้มันถูกทางขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเราขึ้นภูทำเพียรพยายามไปเรื่อยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งข้างหน้าเราสามารถจะถึงที่สุดเมื่อนั้นเราจะรู้ว่าโอ้ธรรมะพุทธองค์ยอดจริงๆเป็นเท็จน้ำหนึ่งแล้วเราจะย้อนลงมาบนหมู่มนุษย์สัตว์โลกโอ้โหน่าสงสารที่สุดเลยดิ้นรนกันไม่รู้จะสิ้นสุดเหมือนปลาที่มันเวียนว่ายในน้ำในโอคะเขาไม่เห็นไม่ได้ศึกษาในสัจธรรมฐานะเมืองพุทธมีเงินร้อยแสนล้านเขาก็ไม่สนใจสุขแบบโลกสุขแบบจอมปลอมสุขแบบหลอกลวงเดนนั้นพระพุทธเจ้าจริงว่าหนีร่างสมบัติพัสสารไปหาโมฆะธรรมหาสัจธรรมคือความจริงสุขแท้สุขไม่จอมปลอมสุขอิสระไม่ทุกข์ร้อนอะไรทั้งสิ้นเลยรู้แจ้งโลกเรียกโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกอะไรโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโลกจบโลกนี้จึงเบื่อหน่ายแต่ท่านก็ไม่ได้มาเกิดนี่มาโปรดเลยนายท่านทางโลกมีเงินนำไปได้เมื่อไรถึงสมบัติคือวิบัติเมื่อ2-3 วันนี้ดูดิหาจอมเทียนโรงแรมตายเป็นไปร้อยศพไฟไหม้เจ้าของก็เกิดทุกข์ขึ้นมาสมบัติคือวิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ไม่กลัวมันหรอกไม่กลัวตายแล้วจะไปกลัวอะไรแล้วไม่อยากอยู่เลยในโลกนี้มันจอมปลอมเครื่องมายาธรรม ป็นโลกอนิจจังเป็นโลกทางกายาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงให้เน้นหนักในเรื่องของวิปัสสนาดูมือเราเนี่ยรูปภายนอกเนี่ยไม่ว่าหยิบทองหยิบเงินหยิบปากกาหยิบด้ามจอบหยิบด้ามเสียมหรือหยิบอะไรก็แล้วแต่หยิบแล้วก็วางเนี่ยรูปภายนอกหยิบแล้วก็วางถ้าเราทำใจเราวางไปตามมือเหล่านี้เราก็สามารถพ้นทุกข์เหมือนกันตาเห็นรูปก็ปล่อยวางมันเชื่อเสียงหูก็ให้มันเชื่อทางจมูกก็ให้มันทางปากให้กายให้มันอะไรกระทบมาเราก็ให้มันไม่อยากไปเอาให้มันไปมันจะหลุดไปหลุดไปมือกับมือหยิบวางแม้ร่างกายเรามันก็จะตายอยู่แล้วดูที่เดี๋ยวนี้ตายแล้วเผาไฟทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมหากษัตริย์แล้วฝังดินไปอีกเลยเนี่ยมันได้อะไรแต่เรานักบวชนักรถนักปฏิบัติเราได้แล้วมาบวชเราได้บวชแล้วได้มาปฏิบัติได้มาภาวนาทานศีลภาวนาครบองค์สามเลยทานแม้คนไม่มีเงินก็ทานด้วยร่างกายการกระทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณวัดหรือสำนักทำงานโดยจิตว่างถ้าไม่ได้ยึดเลยว่าของกูตัวกูเลยนี่ข้อหนึ่งศีลคือปกติมีสติควบคุมอิริยาบถแล้วเขาเรียกกายคตาสติกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานสี่มันมีของมันอยู่ทำเหนื่อยแล้วก็รู้ว่าเหนื่อยปวดเมื่อยแล้วก็รู้มันปวดเมื่อยไม่ใช่ตัวตนให้มันไปเนี่ยปกติเราสามได้ภาวนานามารูปไปถูกกระทบไปเรื่อยครบองค์สามทุกวันเวลาทำวัดสวดมนต์เราก็สวดด้วยสติอย่าสวดด้วยความรู้สึกฐานะรู้สึกมันมีแต่เราพูดในสติอย่าผิดพลาดพูดก็ขอให้พูดด้วยสติทำด้วยสติให้ผิดพลาดให้กลางเบลออันนี้แหละเป็นทางที่พุทธเจ้าสนับสนุนสติปฏิบูชาพุทธเจ้าสนับสนุนอมิตรบูชาท่านพระเจ้าไม่สรรเสริญหรอกแม้เป็นเครื่องประกอบเป็นทางเดินไปสู่เสียสละเป็นนักบุญให้ทานไปบาปต่างๆอมิตรต่างๆอันนั้นให้เสียสละรู้จักเสียสละแต่เราเป็นนักปฏิบัตินักรถเราต้องเน้นหนักในข้อนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องธรรมหากิจเรานักปฏิบัติไม่ต้องไปหลอกใครไม่ต้องไปเอาของขายทำของขายตัวอดเราอยากได้เงินมาเยอะๆอะไรต่างๆสร้างโน่นสร้างนี่อย่าไปคิดอย่าไปดำริเรามีบทหนึ่งคือถือสันโดษสันโดษที่ยินดีที่มันมีอยู่ไม่ต้องดิ้นรนให้มาก็ทำให้เขาอย่างเราทุกวันนี้ให้มาเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เขาไปแต่ละวันแต่ละอย่าง ทำไปเป็นสภาพของเขาไปให้เขาไปเราไม่มีของขายน้ำมนต์เราก็ไม่ทำวัตถุมงคลเราไม่ขายเรามีแต่แจกจ่ายธรรมะเป็นทานเขาให้ก็เอาไม่ให้แล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอาศัยบิณฑบาตพระภิกษุได้มาแบ่งกันปันส่วนกินกันหลวงพ่อตั้งมูลนิธิมานี่ก็เพื่อเอาตัวนี้เลี้ยงเมธีเพราะเมธีบิณฑบาตไม่ได้ไม่ใช่สมัยนั้นภิกษุณีจะมีโรงครัวเลี้ยงกันไปเสื้อผ้าอยู่ในนี้ปัจจัย4ถ้าคนเรามีที่กินมีเสื้อผ้านุ่งห่มติดกายของหยาบเน่ามีเสนาสนะกันแดดกันฝนพยายามหลับนอนยารักษาโรคพอแล้วผ้าเหมือนกันจะอาศัยเครื่องปัจจัย4บิณฑบาตเลี้ยงชีพหรือป้าบางสกุลโยโคนไม้เสนาสนะที่ญาติโยมกระปุกให้กันเดือดกันฝนยารักษาโรคอาศัยมันไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็เป็นอิสระไม่ได้ยึดว่าของกูตัวกูทำอะไรไปก็ทำโดยจิตว่างนี่แหละว่างจากของกูตัวกูแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปดับไปผ่านไปดับสูญไปเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันไปแต่ละวันแต่เราได้ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสมบูรณ์เหมือนเทน้ำใส่ตุ่มเทละหยดละหยดแล้วมันเต็มตุ่มล้นตุ่มไม่ต้องต่ำไม่มีตกต่ำทางโลกมีแต่ยึดมั่นถือมั่นอะไรกับของกูตัวกูมันต่างจากกันทางโลกทางธรรมทำอะไรมันก็มีแต่ของกูตัวกูหมดเลยคนที่สุดนอนหลับไม่รู้เรื่องตายไปแล้ววันหนึ่งพอตายจริงก็เผาไฟเลยฝังดินไปเลยเป็นกองช่วยไปนั่นคืออะไรแต่เรานักบวชเหมือนที่นี่หลวงพ่อทำสถูปเจดีย์เอาไว้ไม่ฝังดินเผาแล้วเอาเก็บชื่อกระดูกนิดหนึ่งใส่ถุงเก็บไว้เป็นนักบวชไว้ในถุงเจดีย์เรียบร้อยเลยไว้เป็นอนุสรณ์ดูคนดูหลังๆผู้ปฏิบัติธรรมแม่ทีพระเนี่ยธรรมะเขาจะปรับปรุงตัวให้มันเรียบร้อยทุกอย่างเป็นเชิดหน้าชูตาไว้คนรุ่นหลังๆให้เป็นตัวอย่างนี่เราทำไว้ให้เรียบร้อยที่สูงบนหลังถ้ำหลังเขาอะไรไปสถูปเจดีย์ฉะนั้นเราเคารพอะไรเราเคารพที่มีค่าคุณค่าเป็นถือธรรมะเป็นหลักเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นผู้เจริญธรรมโมหาเวรคติธรรมจารีทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนั่นมีสิ่งอื่นได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องเคารพธรรมแม้แต่พุทธองค์สมัยพุทธกาลมีประชนอยู่พูดกับภาวกาลีภาวกาลีบวชด้วยศรัทธาบวชในรูปโฉมพระพุทธเจ้าสง่างามต่างๆไปไหนก็ตามพระพุทธเจ้าเวทุกขนาไปพระเจ้าจะท้วงติงก่อนยัง พระบวชด้วยศรัทธาได้สมควรแก่เวลาพุทธเจ้าก็เตือนพระวสาริดูก่อนพระวสาริเธอตามดูเราเธอไม่เห็นเราผู้ใดเห็นธรรมบนนั้นจึงเห็นตถาคตโอ้โหเลยขับไล่พระวสาริก็เสียอกเสียใจจะไปอยู่หน้าผาตายพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งสุระแผ่กสีบารมีรูปปาลูปมากายอนุภาพใจเห็นพระวกาลิพระกาลิก็เกิดดีใจมาเห็นภาพอนุภาพและภาพแล้วก็จางหายไปย้อนมาลูกควรชื่อก็สำเร็จพระเจ้าไม่ทิ้งด้วยความกรุณาปรารถนาของพุทธองค์สูงเพื่อสำเร็จคือความรู้สึกนั่นเองนี่พุทธเจ้าใครเห็นธรรมพุทธเห็นตถาคตฉะนั้นเราเคารพธรรมเป็นใหญ่ฉะนั้นเราปฏิบัตินี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมคือนามรูปนั่นเองจนไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็เจอแห่งความว่าถึงรูปนามมันซะโลกสามก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์นี้แห่งโลกแห่งจิตวิญญาณต่อไปฉะนั้นพวกพระภิกษุแล้วบาสุบาจิกามาที่นี่หลวงพ่อเน้นหนักในการปฏิบัติไม่ว่าจะทำอะไรทุกกรณีให้มีสติควบคุมไปแต่ละวันแต่ละคืนอยู่ทางโลกมันก็ตายอยู่ทางธรรมมันก็ตายฉะนั้นตายในธรรมะนั้นดีที่สุดในทางโลกตายได้อะไรขึ้นมาเหมือนกันตายทางธรรมแล้วได้ธรรมะเป็นที่พึ่งทางจิตใจเรานั้นสูงสุดที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาแม้ได้มาพบผู้ที่ท่านชี้แนะเราในทางที่ถูกที่ควรไม่มีสิ่งหลอกลวงเราเป็นบุญญาธิการของเราแล้วฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าสนใจภายนอกเขาฉะนั้นเมื่อญาติโยมมาแล้วก็ต้องต้อนรับปฏิสันถานด้วยอมิตรปฏิสันถานตามอัธยาศัยเป็นผู้สมาคารวะผู้จาอ่อนน้อมถ่อมตนจะได้ถือเนื้อถือตนว่าตัวนี้ดีเศรษฐีโสเลิกเสียถือว่าตัวนี้ยังอยู่ในการฝึกฝนรวบรวมเป็นของที่จอมปลอมเป็นของสกปรกไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแล้วต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันซักเสื้อผ้าถึงวันพระหนึ่งต้องปลงผมทีหนึ่งสิบสี่สิบห้าครั้งพอโสกปรกมันก็สดใสขึ้นมาถ้าเราไม่สำระร่างกายแต่ละวันแต่ละมันก็กลิ่นเหม็นกลิ่นคาวกลิ่นโสกปรกออกมาไปสู่สังคมเขาก็รังเกียจฉะนั้นต้องบริหารกันต้องประคับประคองโสกปรกอยู่พิจารณาทุกเช้าเย็นเราก็จะคลายความเห็นผิดเป็นวิสาทิฏฐิเห็นตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิเดินสายสัมมาทิฏฐิมันก็ไปสู่โลกุตระธรรมพิจารณากายคตาสติเป็นของที่ไม่สวยไม่งามเป็นของสุกตกจะพูดจาก็ต้องมีสัจจะไม่งั้นมันก็ไม่เป็นสัมมาวาจา ปากเหม็นไปเขาบอกว่าปากไม่ดีปากเหม็นปากเน่าปากเปื่อยถูกเพราะปากต้องล้างหน้าแปรงฟันอยู่ทุกวันถ้าไม่เหม็นไม่เน่าได้ยังไงเราต้องยอมรับและจะทำข้อนี้และทำความรู้สึกสบายสบายหลวงพ่อฝึกฝนอบรมด้วยตัวเองมาไม่มีใครชี้แนะและก็ไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนด้วยมีเขาชี้แนะหน่อยก็เอาเลยเอาจริงเอาจังไปเลยพอมาบวชก็ปฏิบัติด้วยตัวเองมาอยู่ในถ้ำกับคนเดียวมาตลอดฝึกฝนอบรมมาตัวเองมาตลอดมันเป็นของมันโดยตลอดเราหาทางพ้นจากโลกโลกจิตวิญญาณแห่งนี้เห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันจอมปลอมเห็นไร้สาระที่โกนที่การเป็นสุนัขสัตว์เดรัจฉานต่างๆโอ้น่าเบื่อหน่ายเพี้ยนจัดเลยกระทั่งได้มาอยู่ในอำเภอก่อที่ช่างทำเย็ดติดเนี่ยเป็นสำนักขึ้นมาได้กระหลวงพ่อมาเด็ดไปสร้างมันญาติโยมเขาสร้างให้มีผ้าท่านสมภารโอ้หลวงพ่อสร้างใหญ่เลยผมไม่ใช้โยมเขาสร้างผมเป็นผู้อาศัยมันทุกวันมีป้ายบอกหมดเลยเจ้าของเขามีทั้งนั้นเขาเงียบเขาไม่ให้เงินมาเราก็ไม่ต้องจ้างแต่ก่อนก็อาศัยถ้ำอยู่น้ำตกรั่วหลบเป็นลิงเลยน้ำวันละขันห้าวันเจ็ดวันเจ็ดวันหลงไปส่งน้ำบ้านโยมเอาน้ำลูกตัวสู้มาจนปัจจุบันมีอุปสรรคนานาประการต้องพ่อแก้ปัญหาได้หมดอาศัยธรรมะเป็นหลักอาศัยสติปัญญาเป็นหลักทางด้านกฎหมายมากทางขันติมากทางปัญญามากเดี๋ยวนี้ก็สงบลงไปตอนนี้ก็มารู้ความจริงว่าโลกนี้เอาอะไรสมานอย่างถนนหนทางหลวงพ่อบุกเบิกมาหมดไฟเฟยก็ขยายเขตเข้ามาหมดทีนี้เขาก็เจริญรุ่งเรืองกันไปปลูกบ้านเต็มไปหมดเนี่ยเรามาพัฒนาแม่เตยก่อที่ช้างให้มันเจริญถ้าได้ลูกศิษย์ลุงหานั่นแหละเขาออกเงินซื้อที่ถวายให้และทางการก็แบ่งให้มั่งอะไรมั่งจึงมาจดตั้งคนนิติขึ้นเป็นนิติบุคคลอาศัยมูลนิธิรองรับอยู่มีทะเบียนบ้านอยู่มีเลขที่อยู่ดังนั้นทางพระทางฆราวาสเขาบอกทำไมไม่ขอเป็นวัดหลวงพ่อเลยถามเขาไปว่าวัดมันอยู่ตรงไหนวัดมันอยู่ที่พระมีพระก็มีวัดมีวัดมันมีพระล่ะเขาเป็นวัดลังไปเขาก็เงียบสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันผู้เจ้าสร้างพระก่อนผู้เจ้าสร้างตัวเองก่อนจนเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วจึงเผยแผ่ได้พระภิกษุมา60องค์เผยแผ่พุทธศาสนามาวัดยังไม่มีเลยจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันให้วัดแรกวัดสองคืออัมพาวันของนางวิสาขาวาติกาฉะนั้นก็จึงว่าอารัญญวาสีคามาวาสี ป่าก่อนอรัญวาสีป่าวัดป่าวัดป่าไผ่อย่างนี้คามาวาสีตามมาเยอะแยะเลยฉะนั้นเราสร้างพระก่อนเดี๋ยวนี้สร้างวัดญาติโยมสร้างวัดกันใหญ่หาพระมาอยู่อยู่ไม่ได้โยมบีบเอาเห็นไปอีกโกรธบาทกระจอนไปอีกมีมีดพระกันเยอะหาแสวงหาลาภสำนักต่างๆหลวงพ่อเองนี่ถูกเขาเอาไว้ที่วัดไทเซอร์มันก็โอ้รุนแรงฉะนั้นหลวงพ่อจึงถอนกฎลงมาแล้วไม่ยิงปืนในกลางวัดเลยนอนโคนบางม่วงให้มันยิงใกล้ๆเอามันอย่างนั้นแหละโยมเป็นสมภารพระผ่านมาแล้วเพราะนั้นของเราไม่มีกรรมการของเราทั้งนั้นหมดกรรมการมูลนิธิจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลออกราชานุเบกษาเสียภาษีทุกปีที่ดินจะตกเสียเสียเงินดีกว่าสบายใจผู้ใหญ่บ้านกำนันอำเภอเขารู้ต้องบดินลนทำไมเป็นวัดวัดอยู่ที่พระมีพระก็มีวัดทำวัดสวดมนต์เราทุกเช้าเย็นเป็นปกติไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวสวดเป็นนิจศีลแต่บางวัดในเมืองที่อื่นเนี่ยเขาหยุดบ้านนอกยิ่งไม่มีสวดเลยสวดแต่ในพรรษาก็มีเพราะนั้นเรานักปฏิบัติอย่าทิ้งกิจวัตรต่างๆเป็นนิจศีลนี่สร้างบารมีไปในตัวทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์ทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยใครขาดธรรมวัดคนนั้นก็แย่เหมือนกันคือเป็นกิจวัตรของพระภิกษุเมธีแล้วสวดมนต์แปลนี่เข้าใจง่ายยิ่งธรรมะเช้านี่ผู้เจ้าเน้นหนักในเรื่องของขันธ์ห้าบอกหมดเลยรูปไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาสัญญาเหมือนกันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสังขารปรุงแต่งจิตเหมือนกันไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นอัตตาวิญญาณเหมือนกันไม่เที่ยงเป็นอัตตาไม่ใช่ตัวตนของว่างเปล่าถ้าเน้นหนักให้พิจารณาแต่ละกองละกองไปพิจารณาขันธ์หน้าหรือนามรูปกันเองก็เลยขันธมารเราจะบรรเทาความเดือดร้อนลงไปได้ไม่ต้องไปดิ้นรนหานะรวยธรรมะดีกว่ารวยสมบัตินั่นพาจิตเราสูงขึ้นละเอียดขึ้นถึงอาสังกัตตาธรรมถึงแก่นพุทธศาสนาคือพระนิพพานเป็นพระกินาสกใครๆก็ปรารถนาทั้งนั้นเนี่ยแต่คนชี้แน่เน้นหนักในเรื่องนี้หายากมาหลอกตรงตุงนางเอานั่นหลอกเอานี้หลอกนักเข้าติดอย่างนั้นอย่างแก่ยากแหละเยอะเลยเดี๋ยวนี้แม้แต่ครูบาอาจารย์ชี้แน่พระกรรมฐานท่านยังเอาตัวท่านไม่หลอกก็มีเยอะเพราะนั่นหลวงพ่อกลัวตัวนี้มากเลยไปหลงอารมณ์เสร็จแล้วเพราะนั่นหลวงพ่อจึงเน้นนะไม่อยากไปไหนไปไหนก็เหมือนกัน ไปที่ไหนไม่กินถ่ายหลับตื่นไม่หลับไม่นอนไม่มีมีคนทำมาหากินเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายเหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้ไม่อย่าไปไหนเลยที่นี่สัปปายะที่สุดเลยโจรผู้ร้ายก็ไม่มีน้ำก็ไม่ท่วมอากาศก็บริสุทธิ์เป็นปฏิรูปเทสาวะอันประเทศได้สมควรแก่สำนักบำเพ็ญสมณธรรมอย่างดีที่สุดข้างล่างมันเสียงรบกวนเราก็ขึ้นยอดเขาจะเงียบสงัดพอมันเงียบสงัดตัดกังวลผุดผลจิตที่เพ่งป่าวสิ้นศูนย์จากมนุษย์คนจากสัญญาว่าบ้านชนละคูณเพื่อภูมิภูมิจิตว่าต่างนิพพานบ้านมันมีอยู่ป่ามนุษย์คนก็ไม่มีวิเวกวังเวงนั่นแหละของดีอยู่ที่ป่าสงบสงัดจิตใจจะเบิกบานสะอาดสว่างสงบมนุษย์คนไม่มีมันเห็นว่าอ๋อมนุษย์คนเนี่ยมันสมมุติขึ้นมาต่างหากตัวเราก็สมมุติขึ้นมาว่าคนว่าคนนั่งคนนี่อะไรต่างๆมันจะเห็นตัวสมมุติขึ้นมาอ๋อมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นอุปทานขันลงไปว่าแค่รูปกายเท่านั้นรูปก็นามเท่านั้นสกัดสมมุติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปได้ก็เบาไปเยอะเลยต่อไปก็ทิ้งนามรูปแล้วก็จบฉะนั้นเราเกิดมาผู้ผู้ศาสนาได้บวชนี่โอ้โหบุญที่สุดแล้วฉะนั้นพระเจ้าจึงเปรียบไว้ใบไม้กำมือหนึ่งกันในป่าอย่าไปสนใจเลยเขาจะร่ำรวยหล่นฟ้ามาดินมันก็ตายเหมือนกันแล้วตายวันตายคืนด้วยไม่ได้อะไรเลยหลงเหมือนกับมดแดงเฝ้ามะม่วงไม่ได้กินหรอกไม่ได้เอาไปได้แต่หวงนะของกูตัวกูเท่านั้นไรเพราะนั้นเวลานี้ทางโลกเหมือนเล่นการพนันได้มากี่หมื่นกี่แสนเห็นเสียย้อยเสียยับตายวันตายคืนไม่เห็นตายจริงๆเอาอะไรไม่ได้เผาไฟทิ้งฝังดินไปในที่สุดไปสู่แห่งความไม่มีนั่นแหละถ้าจะทำแล้วความจริงแล้วเราย้อนนึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้โหท่านทิ้งราชสมบัติทิ้งพระศาสนาสามหลังทิ้งนางสนมกรมวังเข้าไปสู่ป่าอิสิมฤคทายวันแสดงธรรมจักรกับปัจจนสูตรจนรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกที่ป่าอิสิมฤคทายวันเป็นโกนธัญญะในดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหนักนั่นแหละธรรมะถึงเราทุกวันนี้ของพันกว่าปีมันก็คือธรรมะเป็นขจธรรมอยู่เราภูมิใจที่เราบวชได้ปฏิบัติธรรมพิจารณาตัวเองดูตัวเองเราจะเห็นขจธรรมคือความจริงปรากฏอยู่อย่าไปหลงกลางวันอย่าไปหลงกลางคืนตัวนี้แหละมันทางตาแล้วอยู่สว่างก็เห็นโน่นเห็นนี่อย่าไปหลงมันหลับตาก็ไม่เห็นมืดก็ไม่เห็นฮะถ้าสว่างเห็นมันก็แสดงว่าตาเราไม่เที่ยงแล้วรูปมันก็ไม่เที่ยงแล้วเสียงก็ไม่เที่ยงหูเราก็ไม่เที่ยงโอ้ปล่อยวางมันเถอะจะไปใส่ใจมันเลยย้อนมาดูตัวเองไปแต่ละวันแต่ละคืนมันค่อยเบาไปขัดเกลาไปถึงที่สุดเพราะนั้นพระเจ้าว่าจึงมีวิริเยทุกขมาเจ คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรจะไหนเพียรนั้นสติปัฏฐานสี่กายเวรนาจิตธรรมพิจารณากายในกายล่ะรูปกายล่ะมีแต่รูปกันนะเวทนาในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่มีของมันอย่าไปใส่ใจนะพิจารณาในจิตวิญญาณมีความรู้สึกอยู่มันก็ไม่เที่ยงอย่าไปใส่ใจนะใส่ตัวตนอะไรก็ไม่มันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปทีละน้อยน้อยไม่ต้องกลัวว่าไม่ถึงอย่าว่ายากถ้ายากแล้วมันจะท้อถอยถ้าว่าง่ายแล้วมันสบายจังไปเดินทุกวันเนี่ยทางโลกเขาก็ทำงานเหมือนเราทำมือหยิบมือวางก็ไม่ได้อะไรเราในหยิบวางทำงานจะคิดว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าของกูตัวกูแต่ทางโลกเขายึดว่าของกูตัวเขาก็นอนหลับไม่ว่าอยู่ที่ไหนหลับหมดแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนเราไม่พูดจีนแน่ไปลองพิจารณาแล้วจะเห็นความจริงก็จะตามขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีเพื่อนฝูงลูกเต่าอะไรก็ไม่มีหลับแล้วไม่รู้เรื่องสมบัติก็จะถามอะไรก็ไม่มีเราจะเอาอะไรตื่นมาเราจะเอาอะไรเอาภาวนานั่นแหละเป็นสมบัติภายในคำว่าอริยทรัพย์ภายในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาของมันเองมาเราอย่าไปยินดียินร้ายแล้วทำไมอาศัยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งอาศัยอาหารดับความหิวไปวันหนึ่งอาศัยเสื้อผ้านุ่งห่มปิดกายของสกปรกอาศัยเสนาสนะที่ญาติโยมปลูกให้กันแดดกันฝนใบยายอาศัยยารักษาโรคยามเจ็บไข้เจ็บป่วยมันเท่าความทุกข์เวทนาไปหายก็หายไม่หายก็ตายใช่มันตายไปซะหมดเรื่องมันต้องมารับเรื่องรับรู้รับเห็นรับกินรับเดินอะไรต่างๆสบายเลยนั่นแหละสุขโหตุสุขีโหตุคนแหละคนจากมนุษย์ไปเป็นศพคนจากศพเป็นเท่าฐานว่างเปล่าโอ้สบายเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นแปดข้ามเดือนแปดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเน้นหนักในเรื่องของนามรูปในตัวเรากายเวทนาจิตนะกายใจอย่าไปสนใจในเรื่องอื่นเลยเพราะฉะนั้นเอาพิจารณาตัวเองแล้วจะเหมือนกันหมดท่านหน้ามองเห็นเหมือนครับเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันในที่สุดเผาไฟฝังดินไปในที่สุดเหมือนกันฉะนั้นมันเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีมันเติบโตไปอาหารคาวหวานในทุกเวลานาทีรูปกายไม่เที่ยงหรอกแต่จิตใจนั้นมันกลับได้กลับเดินสายตรงกันเลยจะไปอ้อมครอบอะไรก็มันนี่ปากก็พูดด้วยสติอย่าพูดด้วยความรู้สึกเผลอไปก็ให้มันเผลอไปแล้วจะกำหนดหมายแก้ไขใหม่เรื่อยไปเราสามารถจะถึงใครในโลกไม่ตาย